Carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Ostatni przegląd. Multimedialny ekran dotykowy? Jest. Automatyczna klimatyzacja? Jest. Czujniki cofania? Są. Lakier metalizowany i rabat do 10 tysięcy złotych? Są. Odlot. Będzie wspaniale. No pewnie, przecież to Peugeot 208. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe, kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę? Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Żegnamy reklamy. Witamy Państwa po godzinie 18:00. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, dziś 16 dzień stycznia, jest piątek, jak zwykle o tej porze, serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Solidarność ogłasza pogotowie strajkowe w całej Polsce, a tymczasem w Katowicach ciągle trwają rozmowy przedstawicieli rządu z górniczymi związkami zawodowymi. Przemoc w rodzinie, najczęściej psychiczna, dopiero potem ekonomiczna i fizyczna, tak wynika z badań Ministerstwa Pracy. Znachor z Nowego Sącza podejrzany o przyczynienie się do śmierci półrocznego dziecka pozostanie na wolności. Zamiast aresztu sąd zastosował inne środki. Posłowie przyjęli ustawę o restrukturyzacji kompanii węglowej, a strajki górników w przeciwnych zamykaniu kopalń nie ustają, dlatego rząd próbuje negocjować. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trwa spotkanie Wykopacz z przedstawicielami międzyresortowego zespołu do spraw górnictwa i poszczególnych ministerstw. W Katowicach natomiast drugi dzień delegacja rządowa rozmawia z górniczymi związkowcami. Na miejscu jest nasza reporterka. To kameralne, robocze spotkanie, którego celem jest, jeśli nie wypracowanie wspólnego stanowiska, to chociaż zbliżenie tych stanowisk obu stron. Negocjacje rozpoczęły się wczoraj po południu i trwały blisko 10 godzin. Obie strony jednak podkreślają, że tym razem dyskusja jest bardziej merytoryczna i poparta licznymi analizami ekonomicznymi. Zarówno związkowcy, jak i strona rządowa podkreślają, że negocjacje do łatwych nie należą, chociaż wszyscy mają nadzieję na pozytywne ich zakończenie. Tymczasem Solidarność ogłosiła ogólnopolskie pogotowie strajkowe. Nie wiadomo jeszcze, czy ten krok Solidarności wpłynie na przebieg rozmów. Joanna Opas, Polskie Radio Katowice. Według rządowego planu do spółki restrukturyzacji kopalń mają trafić kopalnie Bobrek Centrum, Sośnica Makoszowy, Pokój i Brzeszcze. Według związkowców oznacza to ich likwidację. Dzisiaj do protestów trwających w kopalniach Kompanii Węglowej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej dołączyli pracownicy katowickiego holdingu węglowego. A w poniedziałek górników wspierać będzie rolnicze OPZZ. Pomoże w blokowaniu dróg wokół kopalń. Cały rząd polski będzie klęczał na kolanach przed górnikami, przed rolnikami. To jest tylko kwestia czasu. Jeżeli będą tak dalej robić, ludzie po prostu tego nie wytrzymają. Przewodniczący rolniczych związków Sławomir Izdebski uważa, że zła sytuacja w przemyśle wydobywczym to wina złego zarządzania przez rząd. Jeżeli najlepszą restrukturyzacją to jest likwidacja, to chyba ktoś tam nie po kolei w głowie ma. No bo jeżeli mamy wpływy do budżetu państwa 5 miliardów złotych, to ja jako Sławomir Izdebski, gdybym był dzisiaj premierem, to bym natychmiast obniżył podatki, jak jest podobno 24%, o połowę, po to, żeby ten węgiel właśnie na terenie Polski mógł kosztować 650 zł, a nie, proszę pana, 900. OPZZ przygotowuje się też do protestów w Warszawie. Mają się do nich przyłączyć związkowcy z sierpnia 80, Solidarności i Forum Związków Zawodowych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zrobiło badania wśród osób, które doświadczają przemocy w rodzinie. Ich zdaniem najczęstsza i najbardziej dotkliwa jest przemoc psychiczna, a dopiero w dalszej kolejności ekonomiczna, fizyczna i seksualna. Najczęściej taka przemoc dotyczy osób, które żyją w małżeństwach, rzadziej tych w związkach nieformalnych i osób, które mają trudną sytuację materialną. Na podstawie badań powstaje portret statystycznego sprawcy. To mężczyzna w wieku około 40 lat, o wykształceniu zawodowym, pracujący albo bezrobotny, nadużywający alkoholu. Na wolności pozostanie znachor z Nowego Sącza podejrzany o przyczynienie się do śmierci półrocznej Magdy z Brzeznej. Tak zdecydował nowosądecki sąd. Marek Haslik został zwolniony z aresztu w listopadzie z powodu problemów z sercem i od tej pory jest leczony w krakowskim szpitalu. Prokuratura odwołała się od tej decyzji, ale ze względu na stan zdrowia podejrzanego i operację, którą dziś przeszedł, wniosek został odrzucony, informuje rzecznik sądu Bogdan Kijak. Sąd rejonowy nie przedłużył tymczasowego aresztowania. W to miejsce zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. To jest poręczenie majątkowe. odsetkowe w kwocie 30 tysięcy złotych płatne do 30 stycznia tego roku. Dozór policji polegający na obowiązku stawiennictwa w komendzie policji jeden raz w tygodniu, zakaz kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Znachorowi grozi do 5 lat więzienia. Usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy kierowania rodzicami półrocznej Magdy w sposób, który doprowadził do śmierci dziecka. Drugi świadczenia usług medycznych bez uprawnień za pieniądze. Dziewczynka zmarła z wygłodzenia w połowie kwietnia ubiegłego roku. Rodzice dziecka, którzy usłyszeli zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci córki, także przebywają na wolności. Grozi im do 10 lat więzienia. Jak informowaliśmy dzisiaj w serwisach Trójki, spec-służby w Niemczech, Belgii i Francji zatrzymały kolejne osoby związane z grupami islamistów. Europejscy antyterroryści popisali się sprawnością, ale to nie oznacza, że zagrożenie minęło. Opinię ekspertów zebrał Przemysław Pawełek. W czasie zbiegło się kilka akcji wymierzonych fundamentalistów i to raczej nie przypadek, uważa Juliusz Sabak, ekspert serwisu defense24.pl. Ekspert postrzega operację służb jako reakcję na zagrożenie ze strony tych europejskich muzułmanów, którzy wracają teraz z państwa islamskiego. Przeszkoleni, zmotywowani religijnie, uzbrojeni i niebezpieczni. Gotowi na takie działania jak atak w Paryżu, po którym, jak mówi dr Katarzyna Górak-Sosnowska, trudno wykluczyć następne. Chyba nikt z komentujących to, co się działo we Francji, nie zakładał, że to jest ostatni przypadek ataku terrorystycznego ze strony radykałów muzułmańskich. Dlatego też przyszedł czas na działania zapobiegawcze. Nie oznacza to jednak, że Europa jest w pełni bezpieczna, bo nigdy nie da się w pełni kontrolować każdej indywidualnej jednostki. Jak mówią eksperci, Polska jest jednak na razie bezpieczna. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Skrót wiadomości w Trójce o 18.30. Wiele się nie zmieniło, ale przypomnę Państwu prognozę pogody. Otóż wieczorem w nocy pochmurno, deszczowo na północy i zachodzie. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie, mróz tylko w Małopolsce, a przeważają temperatury dodatnie od 1 do 3. Jutro dość pogodnie, jednak może się chmurzyć, może padać, na przykład na Pomorzu Gdańskim, na Podlasiu, w centrum. Temperatury od 2 do 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby dostać fajne akcesoria w prezencie, możesz skłamać. Błagam, no proszę, ale ja mam urodziny. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji 10-lecia Saturna i sam dobierz sobie prezent, kupując urządzenie mobilne od 1500 zł w strefie Saturn Connect. Dowolne akcesorium do 200 zł dostaniesz w zestawie. Na przykład kup lustrzankę cyfrową Canon 100D z obiektywem 1855 IS STM za 1879 zł i prezent dobierz sam. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Przechodzimy do kolejnej pozycji. Pierwsze miejsce w Polsce w sprzedaży nowych samochodów dla Skody. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, czwarty, piąty i szósty. 6 lat z rzędu. Kto da więcej? Bardzo chcę, ale nie mogę. Takie dane niepokonane. Przekonaj się osobiście, dlaczego najchętniej wybieranym nowym samochodem w Polsce jest Skoda. Skorzystaj z rewelacyjnej zimowej wyprzedaży modeli Skody z rocznika 2014. Znajdź najbliższy salon na stronie skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Psst! Wiecie, czego się dowiedziałam? No nie wytrzymam! Taka okazja! W hipermarketach Carrefour rabaty na setki ulubionych produktów nawet do 30%. 30! No, nie mogłam tego dłużej ukrywać. Każdy powinien skorzystać. My też nie będziemy ukrywać, że do 26 stycznia w hipermarketach Carrefour rabaty 20 i 30% zaskoczą wszystkich. To żadna tajemnica, więc kupujcie z zyskiem. Szczegóły akcji w gazetce i na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Szalona jest noc, szalony jest dzień. Gorączka wyprzedaży na wypasie. A w menu ultra wydajny szalony laptop marki Dell Inspiron z procesorem Intel Core i3. Mocną kartą graficzną i usługą domowej naprawy Dell. A ten wypasiony laptop tylko za 1799 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. Wyprzedaż na wypasie. Proszę Państwa, prawdziwe dzieło można poznać po wyśmienitej rzeźbie, dokładnym wykonaniu, inteligentnych technologiach, wydajnym silniku, bogatym wyposażeniu. Nie zapominając o wyczekaniu odpowiedniego momentu na jego zakup. Nie prześpij wyjątkowej okazji. Ruszyła wyprzedaż Fordów z rocznika 2014. Szeroka gama modeli w niezwykle atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. A Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. Tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe, kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę. Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do 800 tysięcy, proszę Państwa, brakuje 1000 złotych. Czekam zatem na Państwa SMS-y. SMS-y o treści pomoc 72 265. 72 265. Proszę o SMS-y o treści pomoc. O troszkę innej porze niż zwykle, ale już za chwilę nasz cykl Co w mowie piszczy. Co w mowie piszczy? Katarzyna Kłosińska w studiu. Witam, kłaniam się. Dzień dobry. Na początek wiem, że mamy temat górniczy. Tak, temat górniczy zaproponowany przez pana Piotra, oczywiście z Katowic, no bo jak górniczy, to z Katowic. Mm-hmm. I pan Piotr pyta, dlaczego na górnika mówimy górnik, a nie dolnik? No tak, bo logika wskazywałaby na to, że skoro na dole, to dolnik, tak? No więc właśnie. Ale mamy górnika dołowego. No mamy górnika dołowego, też mamy jakichś innych górników, ale przede wszystkim, no właśnie, górnik dołowy, to wydawałoby się taka sprzeczność. Ale przede wszystkim ta nazwa górnik wzięła się stąd, że kiedyś kopalnię nazywano górą. Tak jak zresztą jest po niemiecku Berg, prawda? To jest i góra, i kopalnia. A to, że kopalnię nazywano górą, wynikało z tego, że kiedyś górnicy nie wydobywali rud, tak jak to robią obecnie, no, nie pracowali pod ziemią, tylko wyrywali je jakby ze skał, z górotworów. Inaczej mówiąc, kopalnie rzeczywiście były górami. I to spowodowało, że mamy dzisiaj górnika, a nie dolnika. I zresztą, co ciekawe, takie powiedzenie obiecywać komuś złote góry, to nie chodzi tutaj o góry złota, tylko o złote góry, czyli jakby złote kopalnie, znaczy złote, tak jak się złoto wydobywa w kopalniach, prawda? To też oczywiście się z tym wiąże. A gdzie pracuje górnik? No górnik pracuje... Pieronie oczywiście... na kopalnia. Tak, górnik pracuje... Górnik by powiedział, że pracuje na kopalni, natomiast my oczywiście powiemy, że pracuje w kopalni. Forma na kopalni jest tą taką formą środowiskową. A zatem no, pan powiedział, że pracuje na kopalni, to rzeczywiście pomyślelibyśmy, że jest pan górnikiem. Regionalizm i przede wszystkim forma środowiskowa, więc używana przez tę grupę zawodową. I w ogóle te połączenia z tego przyimka na z rzeczownikami są dosyć kłopotliwe. Pyta o nie wielu słuchaczy. Na przykład pani Natalia pisze, że odkąd przeprowadziła się z Podlasia do Małopolski, to częściej słyszy takie wyrażenia jak na weekendzie, albo na przykład zrobi coś na mieszkaniu, czy spotkamy się na mieszkaniu. No brzmi to pokracznie. Tak, tak. Są to formy zdecydowanie niepoprawne. Pani Natalia przypuszcza, że to są jakieś regionalizmy, ale nie, to nie są regionalizmy, to jest po prostu błąd. Nie mówimy na weekendzie, tylko w czasie weekendu, nie na mieszkaniu, tylko oczywiście w mieszkaniu. Ale bywa chyba nie, bo co zrobić się z portiernią, salą, recepcją, halą, świetlicą, stołówką. Tak, tutaj jest rzeczywiście różnie, bo na przykład na portierni, na sali, na stołówce, na recepcji, to są formy, one nie są całkiem niepoprawne, one są po prostu mniej staranne, takie bardziej potoczne. Ale oczywiście jak najbardziej staranne są te w stołówce, w świetlicy, w portierni i tak dalej. Ale już często słyszymy, na przykład towar jest na sklepie, no i to ciarki człowieka. Albo na magazynie. Albo na magazynie, to jednak nie. W sklepie i też ktoś pracuje na kasie, jednak nie. Pracuje, nie wiem, w kasie albo przy kasie. Na kasie to na suficie, na dachu tej kasy, na wieku kasy może coś być. Tak samo na sklepie, to na dachu tego sklepu. Więc tutaj, no, jakby nasze przyzwyczajenia są bardzo różne. Bardziej akceptujemy na przykład na portierni, ale na sklepie już jednak całkowicie drażni. A co jeszcze pytają słuchacze? No słuchacze też pytają na przykład o takie jak w basenie, na basenie, czym to się różni, więc oczywiście no w basenie to jest w wodzie, prawda? Natomiast na basenie jest w tym budynku, tak samo, nie wiem, na siłowni to kiedy wykonujemy jakieś ćwiczenie, a w siłowni to po prostu w budynku. Na przykład powiemy, że w siłowni był pożar, a nie na siłowni był pożar. Pan Robert, wiem, że ma ciekawy problem. Tak, pan Robert niedawno zaręczył się z panią Jagodą. I brawo. Życzymy im wszystkiego najlepszego. Ślub ma się odbyć niebawem, na jakoś późną wiosną i słuchacz pyta, czy jego żona nosi imię pochodzące od nazwy owocu. Bo jeśli nie, to zerwie zaręczynę. No właśnie, mam nadzieję, że nie jednak. No bo jednak nie pochodzi imię Jagoda od nazwy owocu, to znaczy od jagody. Podobnie zresztą jak Kalina, nie ma związku z tym krzewem, czy też z owocem, tylko z greckim słowem oznaczający piękny, dobry. Jagoda natomiast ma związek z imieniem Agata. Otóż to imię Agata, które jak może nie wszyscy wiedzą, wywodzi się też z greckiego, to po grecku znaczyło dobra, a więc ta Agata była w gwarach wymawiana jako Jagata. W gwarach często samogłoska, przed samogłoską na początku wyrazu dodaje się jotna, i na przykład Jędrzej, właśnie Agnieszka i tak dalej, albo Indyk zamiast Indyk. No i właśnie Agata dała Jagatę, Jagata dała Jagę, no a ta Jaga dała Jagodę, a więc Jagoda to jest Agata, inaczej mówiąc. To znaczy, może nie jest to Agata, ale jest to imię związane z imieniem Agata, a nie z nazwą krzewu, czy z nazwą owocu. Dziękujemy. Dziękuję. Do zobaczenia. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Panie Damianie, witam, kłaniam się, hello. Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór. Ja z Rybnika, ze Śląska. I chciałem tutaj sprostować pewną rzecz, bo powiedział pan, że górnik zawsze powie, że idzie na kopalnię. A to jest połowiczna prawda, ponieważ górnik nigdy nie powie kopalnia, tylko gruba. Gruba? Górnik powie, że gruba. Aha. Tak jak jest gruba baba na przykład. No wie to pan, takie... ależ pan teraz... Naprawdę już przesadził. No to, teraz po Śląsku, to nie to jest poprawne po politycznie. Ale wie pan, dałbym głowę, że w filmach pana Kazimierza Kuca słyszałem takie wyrażenie na kopalnia. Ale to chyba pan Kazimierz tutaj coś też pomylił, bo daje sobie rękę uciąć jako rodowity chanys, że u nas się raczej mówi na grubie. Bardzo panu dziękuję za naukę, pozdrawiam. 7 trójek na początku, 22. Jeszcze pan Waldemar, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tym dobry, to frankowicze będą pewnie polemizować. To ja myślę, że mają taką mentalność trochę Kalego. Jak Kali zarabiać i płacić niższe raty, to jest dobrze, a jak Kali tracić i płacić wyższe, to jest źle. Taka prywatyzacja zysków i nacjonalizacja strat. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. When we're out together, dancing cheek to cheek. Cheek to cheek. Cheek to cheek. To Doris Day. Neuroblastoma. Taka diagnoza brzmi dla rodziców często jak wyrok. To rzadki nowotwór złośliwy występujący u dzieci. Neuroblastomę w zależności od przypadku leczy się chirurgicznie, chemio albo radioterapią. Rodzice chcąc mieć nadzieję, często wysyłają chore maluchy za granicę na terapię antygenem. Jednak ta procedura jest bardzo kosztowna, a uzbieranie pieniędzy po prostu nie zawsze możliwe. Zastanawiają się więc, dlaczego tego rodzaju terapia nie jest możliwa w Polsce. O problemie Anna Rokicińska. Pani Lidia Szlachcic, mama kilkunastoletniego Kubusia, mówi, że z chorobą zmagają się od kilku lat. I choć bywało ciężko, to Kuba się nie poddaje. Choroba niestety też nie. 4. stopień kliniczny z przerzutami do kości centralnego układu nerwowego. No wszędzie po prostu, twarze czaszki i jest bardzo rozsiana ta postać. Kuba ma taką siłę woli życia po prostu, że powiedział, że musi walczyć i on po prostu musi zwyciężyć. I będzie walczył, mówi, nieraz mówi, wiesz, mówi, mamina, zostaje, mówię, kość, ale po prostu trzeba się podnieść i trzeba iść dalej. Żeby iść dalej, pani Lidia zbiera pieniądze na terapię antygenem DG2. Kuba byłby wtedy leczony w Niemczech. Trzeba jednak na tę terapię uzbierać ponad 140 tysięcy euro. Zbiórka nie idzie najlepiej, dlatego pani Lidia ma żal, że ten antygen nie jest stosowany w Polsce. Niby te przeciwciała miały być po prostu w Polsce zarejestrowane i miało być pierwsze dziecko poddane tej terapii. Niestety wszystko ucichło, do tej pory nic. Fundusz Zdrowia ma nasze polskie dzieci, wie pani co, w pewnym miejscu, że tak powiem brzydko. I choć trudno się dziwić rozżaleniu pani Lidii, to akurat w tym konkretnym przypadku Narodowy Fundusz Zdrowia jest bez winy. Właściwym adresatem pytań o terapię antygenem DG2 jest raczej Ministerstwo Zdrowia. Do resortu wysłałam więc serię pytań i prośbę o wypowiedź do mikrofonu. Uzyskałam odpowiedź, ale jedynie na piśmie. Wyjaśnienie sprawy wydaje się proste. Leczenie nie jest refundowane, bo to nie jest leczenie. To terapia eksperymentalna lekiem, który nie jest zarejestrowany w żadnym z europejskich państw. Nad antygenem GD2 trwają na świecie badania kliniczne, mówi krakowski znawca procedur medycznych Krzysztof Łanda, lekarz i prezes fundacji Watch Health Care. Stosowanie terapii antygenami GD2 jest wciąż terapią eksperymentalną, także my nie znamy jej skuteczności ani profilu bezpieczeństwa. Mamy tylko przypuszczenia, że ta technologia może być skuteczna, efektywna klinicznie. Proszę pamiętać, że po to wprowadzono system rejestracji leków, żeby uchronić pacjentów przed skutkami takich technologii, które finalnie okazywały się być zupełnie bezużyteczne, niebezpieczne. Na taką właśnie terapię eksperymentalną wybiera się pani Krystyna Janiak z kilkuletnim Kacperkiem. W ich przypadku uzbierano już prawie wszystkie pieniądze. Rodzice kompletują dokumentację, ale też nie bez problemów. Też ostatnio miałam z moją panią doktor trochę taką sesję, ponieważ prosiłam ją o dokument potwierdzający, że w Polsce dla Kacpra nie ma w tym momencie dalszej możliwości leczenia tą terapią. A ona powiedziała, że nie może mi takiego dokumentu wystawić, ponieważ leczenie w Polsce jest. Jest, ale nie ma. Jak mówi doktor Łanda, nie wystawiając takiego poświadczenia, lekarz wprowadza pacjenta w błąd. Wiadomo, że ta technologia nie jest zarejestrowana, więc tym bardziej nie może być w koszyku świadczeń gwarantowanych, a w związku z tym tutaj nie ma co dywagować, tylko spokojnie mógł poświadczyć, że ta technologia jest technologią eksperymentalną. Również pacjentka może się ubiegać o takie poświadczenie w jakimkolwiek oddziale NFZ-u czy w Ministerstwie Zdrowia. To nie jest żaden problem. Jak zapewniło nas dziś Ministerstwo Zdrowia, pierwsza taka terapia ma rozpocząć się w Polsce, a dokładniej w krakowskim Kolegium Medicum 2 lutego. I za tę terapię nie będą płacili pacjenci. Próbowaliśmy także skontaktować się z rzecznikiem krakowskiego Kolegium Medicum, jednak rzecznik jest na zwolnieniu. Na stronie internetowej uczelni przeczytałam, że, i tu cytuję, uczelnia jako podmiot odpowiedzialny za przebieg badania w Polsce dysponuje wszystkimi formalnymi dokumentami umożliwiającymi rozpoczęcie leczenia pacjentów. To przedostatnie słowo wzburzyło naszego eksperta. Bardzo mi przykro, że Kolegium Medicum dopuszcza się błędu etycznego i że ludzie, którzy są lekarzami, dopuścili się w tym momencie tak zwanego therapeutic misconception. To jest wmawianie pacjentom, że uzyskują leczenie, kiedy jeszcze technologia jest technologią eksperymentalną w pierwszych fazach badań klinicznych. To jest obrzydliwe, to jest okropne, to jest oburzające i to jest karygodne. Ten ostatni wątek zostanie zgłoszony do Komitetu Bioetycznego Polskiej Akademii Nauk. Tym tematem zajęliśmy się na Państwa prośbę. Sygnał pojawił się w mailu na nasz adres mailowy reportera Trójki. 26 minut po godzinie 18. W zasadzie mógłbym nie mówić, bo może pieniędzy byłoby jeszcze więcej, ale dzięki Państwa dzisiejszej ofiarności SMS-owej przekroczyliśmy już 800 tysięcy złotych. Bardzo dziękujemy. You ask me if I love you, and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you in what you say or do? I'm only just beginning to see the real you. And sometimes when we touch, the honesty is too much, and I have to close my eyes and hide. I want to hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Romance and all its strategy leaves me battling with my pride. But through all the insecurity, some tenderness survives. I'm just another addict, still trapped within my truth. A hesitant prize fighter, still trapped within my youth. And sometimes when we touch. A z drugiej strony tak sobie pomyślałem przed chwilą, czy coś złego stanie się, jeśli uzbieramy na przykład 805 albo 810 tysięcy złotych. Przypomnę, że w tym roku, w ubiegłym roku, także w tym, bo SMS-y można wysyłać do końca stycznia, pomagaliśmy i pomagamy Fundacji Nasze Dzieci, fundacji, która opiekuje się dziećmi z nowotworami. Udało się zebrać już po licytacjach, po akcji SMS-owej ponad 800 tysięcy. SMS-y można wysyłać dziś i jutro, i do końca stycznia. SMS-y o treści pomoc 72 265, 72 265. At times I understand you, and I know how hard you try. I watched while love commands you, and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a friend, a brother or a sister, but then the passion flares again. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I want to hold you till I die, till we both break down and cry. I want to hold you till the fear in me subsides. To był Rod Stewart. Tymczasem już 18.30. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Wbrew zapowiedziom, władze PSL-u nie zdecydowały, czy ludowcy wystawią własnego kandydata w wyborach prezydenckich, czy poprą Bronisława Komorowskiego. Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że stronnictwo ma jeszcze trochę czasu. Dobre spotkanie, gdzie rozmawialiśmy też o sytuacji w Polsce, o sytuacji na Śląsku. Ta dyskusja jest potrzebna. Też rozmawialiśmy o tej perspektywie prezydenckiej, ale tutaj decyzji żadnych nie ma. Ta dyskusja jeszcze troszkę potrwa. Zgodnie ze statutem PSL-u ostateczną decyzję ma podjąć pod koniec stycznia Rada Naczelna Partii. Po zamachach we Francji, w Polsce nie ma wysokiego zagrożenia terrorystycznego, zapewnia szef policji. Komendant Marek Działoszyński ujawnia, że prewencyjnie policjanci częściej kontaktują się z polskimi muzułmanami. I to nie dlatego, że chcemy je bardzo rozpoznawać, ale dlatego, że mamy świadomość, iż dobra współpraca z tym środowiskiem będzie na pewno skutkowała tym, że będziemy bogatsi w informacje na wypadek, gdyby ktoś próbował tutaj podejmować różnego rodzaju działania o charakterze terrorystycznym. Największe skupiska muzułmanów w Polsce są w Gdańsku, Białymstoku i Warszawie. Wciąż nie zapadła decyzja, w jaki sposób z dna Morza Jawajskiego zostanie wydobyty kadłub malezyjskiego samolotu linii Airasia. Airbus pod koniec grudnia rozbił się w drodze do Singapuru. Do tej pory odnaleziono ciała 50 osób spośród 162 pasażerów i członków załogi. Według koordynatora poszukiwań cały kadłub mógłby zostać podniesiony za pomocą specjalnych pojemników ze sprężonym powietrzem. To rodzi jednak obawy, że w trakcie operacji prądy morskie mogłyby porwać część ciał, prawdopodobnie znajdujących się wciąż wewnątrz zatopionego kadłuba. Nurkowie sprawdzają możliwość wydostania ciał przed podniesieniem wraku. Operacje znacznie utrudniają silne w tym miejscu prądy morskie. Widoczność przy dnie nie przekracza zaś 1 metra. Z dna morza wydobyto już czarne skrzynki maszyny. W stolicy Indonezji trwa odczytywanie zapisów parametrów lotu oraz nagrań z kabiny pilotów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Manila. To wszystko, pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. W nocy mróz tylko w Małopolsce, -2 stopnie. Poza tym od 0 na Podlasiu do +1 w centrum, 3 na Dolnym Śląsku. A jutro temperatury od 2 do 11. Dość pogodnie jednak w pasie od Dolnego Śląska przez centrum aż po Pomorze Gdańskie. Może przelotnie padać. Obawiam się, że tego meczu już nie wygramy. To już koniec, pani Agnieszko? Koniec. A zatem przegrywamy to spotkanie z Niemcami różnicą ilu? 3, tak? 3 punktów. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Obywateli stołecznego królewskiego miasta Krakowa oraz szanownych państwa przyjezdnych serdecznie się uprasza, aby 18 dnia stycznia w samo południe byli łaskawi stawić się na dworcu Kraków Główny, gdzie odbędzie się otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. W bardzo nietypowych rolach 99 dziennikarzy Trójki. Powtarzamy. Niedziela w samo południe. Wernisaż na dworcu Kraków Główny. Relacje na naszej antenie. Zapraszają kuratorzy Artur Andrus i Michał Olszański. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 100 Hz. Philips 32 cale za 888. Smart TV 48 cali. Samsung 3D 600 Hz za 2890. Zmywarka do zabudowy Bosch klasa A+ za 1199. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Rok 2015 rokiem spełnionych marzeń. Zacznijmy od tych motoryzacyjnych, bo one mogą spełnić się już teraz. W salonach Hondy trwa wielka wyprzedaż. Honda CR-V już od 46 650 zł w kredycie 50/50, a Honda Accord z rocznika 2014 z rabatem 17 000 zł. Ale to nie wszystko. Zapraszamy na dni otwarte Honda Dream Days 17 i 18 stycznia. Wtedy możesz zyskać jeszcze więcej. Przyjedź i sprawdź. Już teraz mega kumulacja w Lotto. 23 miliony złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 23 miliony złotych w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, no może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe, kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę? Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut do 19:00. Tu Trójka. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my own mind. You know you can't. Sign up with you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing the blues. Co tam dobrego, panie Adamie? Halo? A kłaniam się panu, panie redaktorze. A kłaniam się panu. Kłaniam się redakcji, sympatycznym słuchaczom. Panie redaktorze, dziś wracając z nad jeziora, nad skróty przez las, mając złowionych kilka okoni, jak to pan nazywa, patelniaków. Natknął się pan na czerwonego kapturka. Natknąłem się na grzyby. A, na grzyby. Na grzyby, które nazywają się uchobzowe. Wie pan, to są grzyby, które rosną praktycznie cały rok, jeżeli zima jest łagodna, taka jak teraz. Tak. Jadalne? Jadalne, oczywiście. Dziś u nas było plus 10 stopni. I efekt był taki, że na obiad były pieczone folii okonie, nadziewane pietruszką. Jako dodatek były właśnie te grzybki duszone z cebulą i ze śmietaną. No i kartofelki, jak to się mówi, opiekane w maśle. Skromnie, ale smacznie. Skromnie, a czy gustownie? Tak, niektórzy słuchacze, panie Adamie, narzekają, że pan dzwoni albo w porze obiadowej, albo kolacyjnej, a właśnie tkwią w korkach w samochodach. To nie wpływa dobrze na samopoczucie. Ale jedno tylko jeszcze zdanie do tych grzybów, wie pan. Bo te grzyby, one są w zasadzie bezsmakowe. Mhm. I jak się odpowiednio przyrządzi, to mogą smakować jak trufle. No proszę. No właśnie. Pozdrawiam pana. Wszystkiego dobrego. Dzięki. To był Elton John. A w województwach dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, zachodniopomorskim uczniowie rozpoczęli, jak wiemy, ferie zimowe. Całe 2 tygodnie laby tylko pozazdrościć. No, ale czy na pewno będą to ferie zimowe? Narysowaliśmy bałwanki, takie zimowe rzeczy. Odwróć się, a co widzisz za oknem? Ciepło. Nie ma zimy? No nie. Przez białe dół, przez za pan brak, gdzie wyjeżdżam w góry, ale wyjeżdżam w góry. Które góry? Nie wiem. Liczysz na to, że tam będzie śnieg? Tak. Dlaczego śnieg jest fajny? Przecież jest zimny. Bo można lepiej bałwana, można też zbić się na śnieżki. Dlatego lubię zimę i śnieg. A ja najbardziej lubię jeździć na łyżwach. Minus 16 w Suwałkach było, o 12 w południe. Dyżurny synoptyk Małgorzata Tomczuk. 30 stycznia 2014 roku, czyli... No, czyli wszystko przed nami. Pojawiła właśnie w drugiej połowie stycznia. Leżał śnieg przede wszystkim w północno-wschodniej części kraju i na Pomorzu, na Wybrzeżu, nawet kilka centymetrów. Centrum około 10 centymetrów, w Warszawie 4, w Siedlcach 4. A w górach? Tylko wysoko w górach. Czyli był śnieg. Także styczeń, można powiedzieć, że zakończył się taką bardziej zimową aurą. Dba pani o zdrowie. Tak jak pani widzi, chodzę z kijami, no. Czy nie wolałaby pani pochodzić po takim chrupiącym śniegu? W zasadzie jestem zmarzluchem i wiele razy już byłam na wypadach takich śnieżnych. Na pewno to ma dodatni wpływ na zdrowie i na krążenie wskazane bez apelacyjnie. Pamięta pani zimę stulecia? Jechałam do pracy, autobusy nie dojeżdżały, to szłam po kolana w zaspach. Gwałtowne śnieżyce, zamiecie i ostry mróz. Zima przypuściła atak na północy od Suwałk, Gdańska i Szczecina, przesuwając się w głąb kraju. Porywisty wiatr zasypał śniegiem drogi i szlaki kolejowe. Mróz i śnieg unieruchomiły większość pojazdów. W tysiącach domów zimne kaloryfery. Brak ciepłej wody. Mrozek lepszy na pewno niż klapa, która była wcześniej, bo przynajmniej bakterii będzie wymrożonych i tych wszystkich chorób, także służy bardziej mróz niż deszcz i klapa. Dziś zaczynają się ferie, więc zrozumiałe jest pytanie przede wszystkim właśnie o ten śnieg. W ciągu najbliższych dwóch dni, sobota, niedziela, nie prognozujemy opadów śniegu poza terenami podgórskimi i partiami górskimi. Natomiast wtorek, środa, czwartek i piątek chłodniejsze w północnej części kraju, cieplejsze na południu i w tej północnej części opady śniegu, w centrum śniegu i śniegu z deszczem, a na południu deszczu ze śniegiem. Lekkie ochłodzenie, ale jeszcze trudno mi o prawdziwej zimie. Ciepło to jest fajne wiosną, ale wolę mróz. Jak jest zima, to ma być zima. Nie ma grypy, nie ma przeziębień. Czyli na plus dla mrozu. Na plus. Dopóki słońce świeci. Minus 20 stopni to może niekoniecznie, ale tak minus 7, 8, nawet do 10 i słoneczko to jest fajna pogoda. Co można robić, jak śniegu nie ma? Pić ciepłe kakao. Gorące. O. Siedzieć przy kominku. Chodzić na spacery. Oglądać telewizję. Słuchać radia. O perspektywy śniegowe pytała Ewa Dudzińska, program Trzeci Polskiego Radia. Mamy, proszę państwa, w sumie już po licytacjach, po zbiórkach SMS-owych, po dzisiejszej zbiórce, jakże fantastycznej, 802 tysiące złotych. Te pieniądze, jak wiemy, trafią do fundacji Nasze Dzieci. Fundacja opiekuje się dziećmi z nowotworami. Do końca stycznia mogą państwo wspomóc fundację, wysyłając SMS-y. Także dziś jeszcze SMS-y o treści pomoc 72-265. 72-265. Pan Grzegorz, witam, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Na początek chciałem się przyznać, że SMS wysłany już poszedł. Brawo, także... Zuch. A pan zdaje się w sprawie językowej, tak? Tak, oczywiście. Chodzi o tą grubą wawę, czyli tak naprawdę o słowo niemieckie, czego nie wyjaśni pan pochodzący ze Śląska. Ja dzwonię z województwa śląskiego, ale nie ze Śląska i wiem, dlaczego tak jest. To pochodzi od niemieckiego słowa grube, czyli dół, jama, kopalnia, także to niemieckie słowo grube, mine, fund grube. Jest nawet takie powiedzenie niemieckie, które brzmi Wer Anderenein Grube Gräbt Verzebt hinein, co można przetłumaczyć może troszeczkę adekwatnie do tej sytuacji, która jest, to pod kim dołki kobie, ten sam nie spada. Bardzo tak dziękuję to, panu tak za to wygląda. Te wyjaśnienia. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dobranoc. The Hundred Ripples, program trzeci, audycja popołudniowa. Zaproszenie do teatru. Jan Niebudek. Dziś o dwóch ciekawie zapowiadających się wydarzeniach i wyłącznie z udziałem kobiet. Zaczynamy od Bydgoszczy, w tamtejszym Teatrze Polskim jutro premiera Murzynów Jeana Żeneta. W centrum zainteresowania reżyserki spektaklu Igi Gańcarczyk wedle zapowiedzi znajdą się kwestie rasy, ale też płci. To pierwsze nie może dziwić, zważywszy na fakt, że wedle intencji autora miał być to teatr w teatrze. Otóż 13 czarnoskórych aktorów miało odtworzyć proces sądowy, w którym czarni są oskarżeni, a osądzają ich biali. Jeanne chciał, żeby czarnym aktorom grającym białych malowano twarze na biało. Zakładał też, że przedstawienie będzie grane głównie dla białych widzów, gdyby jednak na widowni miały być wyłącznie osoby czarnoskóre. Postulował, uwaga, zaproszenie na widownię białego człowieka, witanie go z honorami, ewentualnie rozdawanie czarnym widzom białych masek. Iga Gańcarczyk postanowiła poszerzyć tematykę przedstawienia o kwestie płci. Stąd na scenie zobaczymy same aktorki, a wśród nich także dwie amatorki, czarnoskóre. Spektakl Murzyni obejrzeć można będzie od jutra w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Na scenie m.in. Marta Malikowska, Beata Bandurska i Anita Sokołowska. Autorką choreografii jest Dominika Knapik. Tymczasem w TR Warszawa koncert jednej aktorki z trójkowym akcentem, ale o tym za chwilę. Koncert życzeń, taki tytuł nosi niezwykły spektakl, w którym występuje Danuta Stenka. To dramat autorstwa Franca Xaviera Kreca w reżyserii Jany Ross. Dramat, dodajmy, bez słów. Na kwadracie około 5 na 5 metrów zbudowane zostało mieszkanie. Do niego po pracy wraca bohaterka. Widzowie mogą krążyć dookoła, przyglądając się jej z dowolnego miejsca. Mówi Danuta Stenka. Po raz pierwszy biorę udział w monodramie. Nigdy nie byłam sama na scenie i nie wypowiadam ani jednego słowa. Określiłyśmy ją sobie na swój własny użytek, że pracuje w sądzie, jest stenotypistką. Coś tam sobie o niej poopowiadałyśmy, ale w gruncie rzeczy ona jest bardzo nieokreślona. Nie wiadomo, kto to jest. W związku z tym to może być każdy i mnie się to akurat podoba w tej postaci. Każdy z nas, pracujący gdziekolwiek, wracający do domu, do swojej jaskini, ale też do swojej pułapki. Tak się składa, że właśnie jest. Autor przytoczył nazwisko autentycznego, prowadzącego jakąś audycję radiową i w nawiasie zasugerował, żeby znaleźć odpowiednik, też autentyk. No i były różne propozycje i tam sobie rozmawiali, a ja w pierwszym uderzeniu pomyślałam sobie od razu Wojciech Ban. Bo ja po prostu usłyszałam, zresztą to co jest w tej audycji. On ma w sobie jakieś niezwykłe ciepło, ma taką miękkość, to czego jej podejrzewam brak. On jest taką wyściółką w tym gnieździe. Myślę, że ona bardzo czeka, biegnie, pędzi do domu, bo to jest ten człowiek, na którego ona czeka, to jest jej partner. Zestaw tych utworów, które się pojawiają, to jest pomysł i wkład pana Wojciecha. Koncert życzeń oglądać można do niedzieli w TR Warszawa. Zapraszamy. Dodam, że dłuższa rozmowa z panią Danutą Stenką na temat tej premiery w niedzielnym magazynie bardzo kulturalnym poleca, zaprasza Barbara Marcinik. Niedziela po 19:00, magazyn bardzo kulturalny. Za 12 minut, godzina 19. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song? That's what are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. Mother says I was a dancer before I could walk. She says I began to sing long before. To już, proszę Państwa, ponad 803 tysiące zebraliśmy w ubiegłym i w tym roku, także dzisiaj dla Fundacji Nasze Dzieci, Fundacji opiekującej się dziećmi z nowotworami. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu za wszystkie wpłaty, za udział w licytacjach dziękujemy, choć okazji do podziękowań jeszcze pewnie będzie moc. Ciągle czekamy na SMS-y o treści pomoc 72 265. No to jeszcze premiery filmowe. Ryszard Jaźwiński. Po niedawnych emocjach związanych z nominacjami do Oscara, z tym większą niecierpliwością czekam na premiery filmów, które mają wielkie szanse na zdobycie w tym roku statuetek Amerykańskiej Akademii Filmowej. Wiele z nich dopiero przed nami, dziś jedna taka premiera. W tym kontekście ten weekend w kinie do szczególnie porywających należeć nie będzie. Zadowoleni powinni być natomiast młodsi widzowie. Dla tych najmłodszych od dziś na dużym ekranie przygodowa animacja ze studia Disneya, czyli Dzwoneczek i Bestia z Nibelandii. To kolejna odsłona znanej już od dawna serii dla dzieci. Familijna wyprawa do kina może być więc całkiem udana. Nieco starszych ma szansę wciągnąć opowieść o kopenhaskich nastolatkach, czyli Misja Gwiazda. Dwójce głównych bohaterów marzy się występ w duńskim talent show, ale nie jest to takie proste, bo pomysłu nie akceptują otaczający ich dorośli. Ten film to przy okazji swoista lekcja tolerancji, bo rozgrywa się w multikulturowym środowisku, w którym dopiero tworzą się poprawne relacje łączące młodych ludzi reprezentujących całkiem różne kultury i religie. Mamy też od dziś w kinach dwie propozycje kina gatunkowego. Hacker to amerykański kryminał z elementami kina akcji. Połączone siły służb specjalnych Stanów Zjednoczonych i Chin próbują w nim poradzić sobie z prowadzonym na światową skalę piractwem komputerowym. Dla fanów thrillerów, choć bez większych emocji. Nie wszystkich też rozbawi nowa polska komedia, chyba że przypadła im do gustu część pierwsza, bo Wkręceni dwa to kontynuacja losów bohaterów znanych z poprzedniego filmu Piotra Wereśniaka. Częściowo oczywiście, bo nie wszyscy z nich wracają w kolejnej odsłonie. Zdecydowanie więcej walorów mają dwie ostatnie dzisiejsze premiery, nagrodzone m.in. na festiwalu w Rotterdamie szwedzki dramat Coś musi się stać, jest nietypowy pod wieloma względami i to jest w nim interesujące, tak jak zresztą nietypowi są jego bohaterowie. To również historia trudnej miłości androgenicznego Sebastiana i zbuntowanego Andreasa. Obydwaj szukają swojej tożsamości, także tej seksualnej, ale również nie zgadzają się na życie zgodnie ze sztywnymi regułami narzucanymi przez społeczeństwo. I wreszcie najciekawsza chyba wśród dzisiejszych, przeciętnych zdecydowanie premier, czyli amerykańsko-brytyjski dramat wojenny Gra tajemnic. Mówiliśmy już o nim dziś więcej w Trójce, więc przypomnę tylko, że to nawiązująca do prawdziwych wydarzeń opowieść o złamaniu niemieckiego kodu Enigmy w czasie II wojny światowej. Jeden z oscarowych faworytów właśnie. Film otrzymał 8 nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, w tym dla najlepszego filmu ubiegłego roku. I to już prawie wszystko na dziś. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu do usłyszenia prawie za 5, nie, dokładnie za 5:19. Na koniec jeszcze Joe Cocker. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there, two worlds colliding, and they can never tear us apart. What you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. Zapraszamy do reklamy.